Günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Change.org'da başlatılan vatandaş hareketleriyle yine beraberiz. Güne bir başarı hikayesiyle başlayalım. Şayka Uçer tarafından İstanbul Fatih Kız Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülmemesi talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Muhatabı dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Ve diyordu ki Şayka, bizler Fatih Kız Lisesi öğrencisi olduğumuz günlere bakınca mücadeleci, detaycı, dayanışmacı, çalışkan, toplum için çalışan kimliklerimizin oluşmasında Fatih Kız Lisesi'nin büyük bir katkısı olduğunu görüyoruz. Bu durumun ivedi bir şekilde düzeltilmesini sizlerden vatandaşlık haklarımıza dayanarak istemekteyiz. Bunun için mücadelede kararlıyız. Desteğinizle bu durumun düzeltilmesi elzemdir diyen Şayka'nın kampanyası başarıya ulaştı. Şayka başarısını güzel yurdumuzun ve kızlarımızın geleceği için bu başarı hepimizin sözleriyle duyurdu. Fatih Kız Lisesi bu yıl İmam Hatip'e dönüştürülmedi. Sıradaki haberimiz için Çanakkale'deyiz. Kampanyayı başlatan Zeki Ata, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sesleniyor. Talebi şöyle: Erdek Körfezi'me dokunma. Zeki diyor ki 400 yılda düzelemeyecek bir çevre katliamı adım adım geliyor. Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan 1/100.000'lik çevre düzeni planı Erdek'in 100 yıllık geleceğini olumsuz yönde etkileyecek. Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin düşünceleri alınmadan hazırlanan bu plana göre bölgemizdeki 48 milyon metrekarelik bölge sanayi alanı olarak kabul edilmiştir. Bu bölgeden en çok Erdek Körfezi etkilenecektir. Hesapsız kitapsız ve hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu planlama Erdek Körfezi'ni 50 yıl sonra Haliç'i, 20 yıl sonra ise İzmit Körfezi'ni arar duruma getirecektir. Şu anda her noktasıyla mavi bayrak alabilecek durumda bulunan Erdek Körfezi ile birlikte dünyanın en zengin bitki örtüsü ve bol oksijene sahip Kapıdağ'da turizmimizin, zeytinciliğimizin de olumsuz etkilenmesine neden olacak. Haykırıyoruz. 1/100.000'lik çevre düzeni planını geri çekin. Akdeniz, deniz canlılarının yaşam platosu olan Erdek Körfezi'ni, endemik bitkileriyle dünyanın en zengin florasına sahip Kapıdağ'ı, göçmen kuşların en önemli durağı olan Manyas Kuş Cenneti'ni, yeraltı termal su kaynakları ile dünyaca ünlü kaplıca havzalarını, yüzyıllarca telafisi mümkün olmayacak bir çevre katliamına yol açacak birkaç kimya firmasının kısa dönem kârı için feda etmeyeceğiz, geçit yok diyor Zeki, Erdek Körfezi'ni korumak için başlattığı bu kampanyasında. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Ayşe Özelkuş Şahin. Tüm milletvekillerine, psikologlara, akademisyenlere, öğretmenlere, esnaflara, annelere, babalara ve çocuklara sesleniyor. Diyor ki, reşit olmayan çocuklarda başörtüsüne hayır demek için sen de imza ver. Ayşe şöyle devam etmiş, Birleşmiş Milletler ve ülkemizin tarafından da kabul gören Çocuk Hakları Sözleşmesi diye bir şey var. Buna göre çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları var. Kız çocuklarında 10 yaş üstü başörtüsü takılabilmesini söylemek, bu çocukların gelişim ve katılım hakkının ihlali olduğu gibi fiziksel ve duygusal da istismardır. Kız çocukları da erkek çocukları gibi beden değişiminden geçer ve kadınsı kimliklerine kavuşurlar. Tam bu esnada kız çocuklarının kendi rızaları olmadan aile ve devlet dayatmasıyla başörtüsü takmaya zorlanmaları, arkadaş ilişkileri ve beden imgelerinin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimi açısından ciddi problemler yaratacaktır. Hiç kimsenin bir çocuk bedeni üzerinde karar verme hakkı yoktur. Birey ancak reşit olduğunda kendi seçimlerini yapacaktır. Çocukların özgürce, kısıtlamalara maruz kalmadan kendi arzularıyla oynayıp büyüyecekleri yerler eğitim kurumlarıdır. Dini inanç içinse camiler ya da Kur'an kursları mevcuttur. İkisini birbiriyle karıştırmak ve çocuklara kendi arzularımızı yüklemek doğru değildir. Şimdi sen de bu kararı hayır de ki yıllar sonra çocuğuna verecek bir cevabın olsun diyor Ayşe. Çocuklara başörtüsü konusunda mahalle baskısının önüne geçmek ve çocuk haklarını korumak için. Sırada Dışişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir başka kampanya var. Şu anda 79.900 imzaya ulaşmış. İstanbul'dan Doruk Oğuz başlatan, Tayland'da bulunan 220 Uygur Türk'ü Çin'e iade edilmesin diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne kabul edilsin. Doruk şöyle devam etmiş, 1 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciyi kabul etmiş, ülkemizin Çin'in korkunç zulmünden kaçabilmiş 220 Uygur kardeşimize yardımcı olamaması kabul edilemez. acilen gereğinin yapılmasını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na arz ederiz. Ülkemizin maalesef acı bir şekilde kutuplaştığını, bu dönemde her kesimden destek görecek önemli bir jest olduğunu da belirtmek isteriz. Lütfen kampanyayı imzaladıktan sonra sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ve bu metni listenizdeki kişilere e-mail yoluyla iletin, diyor Doruk. Son gelen haberleri Change.org üzerinden de takip edebilirsiniz. Anlaşılan o ki polis baskını sonucu gözaltına alınan 60'ı kadın, 82'si çocuk, 220 Uygur Türk'ü ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer gidip onlarla görüşmüşler bu arada. Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçiliği diplomatları bizzat onlarla görüşüp onları Türkiye'ye götüreceğini söylemiş. Fakat hala bu girişimlerde hiçbir ilerleme şu anda sağlanamamış. Adana'dan bir haberle devam ediyoruz. Başlatan Mehmet Özşahin, Adana Kitap Fuarı'nın 10 gün olmasını talep ediyor. Muhatabı TÜYAP kampanyasında diğer illerdeki kitap fuarları 2 hafta sonunu kapsayacak şekilde 10 gün sürerken Adana Kitap Fuarı'nın tek hafta sonunu kapsıyor olması, Adana gibi kültür seviyesi yüksek ve kitap sever sayısının oldukça fazla olduğu bir ile yapılan haksızlıktır. Adanalı kitapseverler olarak biz de kitap fuarımızın en az 2 hafta sonunu karşılayacak şekilde uzunlukta olmasını istiyoruz, diyor Mehmet bu kampanyasında. Ve sıradaki haberimizin konusu Ayasofya Müzesi. Saadet Arıdağ başlatmış, Kültür Bakanlığı'na sesleniyor. Saadet'in talebi şu sözlerle anlatılmış. Ayasofya Müzesi'nin ikinci katındaki LED ışıklı satış tezgahları kalksın. Tarihi yapının içinde flash kullanarak fotoğraf çekmek yasakken, LED ışıklarının 8 saat yandığı bu satış tezgahlarının yapıya verdiği zarar tartışılamaz. Bir an önce kalksın, diyor Saadet. Zararını bilmiyoruz ama herhalde güzel bir görüntü değil her halükarda. Geliyoruz günün son haberine. Ufuk Bay, tüm hayvanseverlere şöyle seslenmiş. Her kayıt sokak hayvanları için, bu amaçlı bir siteye kayıt olursanız daha çok hayvana yardımcı olmalarını sağlayabileceğinizi iddia ediyor. Kendisi demiş ki, kış geldi, sokak hayvanlar için hayat giderek zorlaşıyor. Barınaklarda da durum çok farklı değil, diyor. Siteye kayıt olan her kişi için barınaklara bir günlük mama yardımında bulunulduğunu söylüyor. Ayrıca çöpe attığınız yemek artıklarını diğer çöplerden ayırıp içinde kürdan veya başka bir kesici madde olmamasına özen gösterin, diyor. Hayvanların faydalanabileceği yemekleri çöpe atmak yerine bir kaba koyup kapınızın önüne koyabilirsiniz, demiş. Duyarlı insanlar lütfen harekete geçsin, çünkü dünya duyarsızların eline kaldı, diyor Ufuk bu kampanyasında. Tabii ki değişim için herkes harekete geçiyor. O kadar da duyarsız galiba değil dünyadaki insanlar. Değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı Change.org'da başlatarak değişimin parçası olabilirsiniz. Yarın yine saat sabah 7:50'de buluşmak üzere. Esen kalın.